سائنس کے سبجیکٹ میں طلباء کو پڑھایا جاتا ہے میٹر کین ناٹ کریٹڈ اینڈ کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ، یعنی مادہ نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا ہو سکتا ہے، کیا یہ کہنا درست ہے؟ یہ کلمہ کفر ہے، مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، بنانے والا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کل من علیہا فان، جو کچھ اس میں ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ تو ہر چیز مطلب ہر شے کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور بالآخر اس کو فنا کیا جائے گا۔ تو یہ سائنسی تحقیق جو ہے قرآن پاک سے متصادم ہے، ٹکراتی ہے۔ تو سائنس کا ہر وہ اصول جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے وہ رد رد اور رد ہے۔ اسلامی دلائل سے ثابت ہے کہ مادہ فنا ہو سکتا ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے اجدہے نے جو لاٹھی مبارک آپ نے ڈالی تھی زمین پر عصا شریف، اس سے جو سانپ بنا تھا بہت بڑا، اجدہ مانے بہت بڑا سانپ، اتنے بڑے سانپ کو اجدہ بولتے کہ جو سانس سے بکری وغیرہ جانور کو بھی کھینچ لے اپنے پیٹ میں لے لے، اتنا بڑا سانپ اجدہ کہلاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جادوگروں کے سامنے عصا ڈالا، وہ سانپ بن گیا، اجدہ بن گیا اللہ کے حکم سے۔ اور جادوگروں نے یہ رسیاں ڈالی تھی جن سے وہ سانپ رینگ رہے تھے، ان سب کو وہ اجدہ جو تھا وہ نگل گیا اور وہ سارے اس میں فنا ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والا عصا جو تھا اس کے حجم یعنی اس کے موٹاپے یا سائز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور مادے کا پیدا ہونا اس کی دلیل یہ ہے، جیسے کہ مثلا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، انگلیاں ہیں فیض پر پیاسے ہیں ٹوٹے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔